بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، رضي الله تعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين، أما بعد، قال سيد علي الحرازم برادة ناقلا عن شيخنا وسيدتنا إلى ربنا سيد أحمد بن محمد التجاني رضي الله عنهما ورضاهما وعنه بما في جواهر الحقائق في شرح عقدة الحقائق من كتابه جواهر المعاني وبلوغ الأماني. وإذا تأملت هذا الأمر عرفت أن الوجود كله من أوله إلى آخره، من الأزل إلى الأبد عموما، وخصوصا هو جزء من الإنسان لا الإنسان كله، لأن الإنسان حمل جميع الصفات والأسماء وتجلى فيه الحق بها، وليس في كل فرد من الوجود إلا اسم واحد، لا تشترك ذرتان في اسم واحد ولا يشترك اسمان في ذرة واحدة إلى آخره. تتابع بيوش نيجي دون بس دوم آدم ما نام برام بي ولا بق ما نام كني من دفيع نيجي جيني تي حقة محمد يا ما نام توري علي تي موم لين نكون إك توري علي نحن نيونك حقة محمد يا ci la borom subhanahu wa ta'ala amé ci yoyu yu mu ci bindé mindé fi et que tour yoyu duñu jex duñu xat et que bu fekkonté né nit ki borom subhanahu wa ta'ala daf koy wan lén ci tour tourum yi mom borom bi ak ay melom surtout ko comme tour yi ni rek lu tollo lu toll ni asaman ak souf ci yaatu way la ko dalé ci bu borom bi sa sosé mindé fi ba manam ba kérok abadan bañu nek bir aljana bay dund fofu abadan sax lu tolok xefa kripi sa su nek borom bi won ko lu tol ni asamaana suuf ci ay touram du tax tour yi manam du tax sax dedet du tax sax danaka mu won ko sax lu tolok ciatu khalima manam ak tok khalima ci tour yalla yi manam wax na tour yalla yi mo du jeex buñ xat amuñu fuñu yam mais vraiment de manière absolue de manière infinie de manière illimitée la nekké légui et que tour yoyu dafa am ci ay touram nak yo xamantene mom yépp nak bindé fi yépp fofu lañu jëlé sauf que dañu wouté ay façon manam ñom ñepp ñi ngi jëlé ci lèr magay borom subhanahu wa ta'ala manam bi nga xamantene mom mo nekk ci yénebi sallallahu alayhi wasallam mais lèr magay gogou nonu nga xamantene manam legui nak sauf que dañu wouté amna ñi nga xamantene dañuy am xel comme par exemple comme nit jinné malaakai hein ñooñu ak ñeneen manam ñooñu par exemple borom subhanahu wa ta'ala ñu leen bindé ci manam ñom ñu leen bindé ci lèr gogou ak walu manam ñom dañuy jakarlo lèr bi lèr manam magay borom subhanahu wa ta'ala mom al azama moy la magnificence sa majesté sa wa magayam dal deug dafa feñ ci ñom man dafa leena feñ bañ gis ko mo xam conscient nañ ci wala conscient wuñ ci mais feñu nañ feñ na ci ñom legi nak loolu lu fit ko mu feñ ci ñom tamit mom motax comme doomu adama nak mom la feñ ci mom manam ci complètement comme pour ñepp de telle sorte que loolu tax doomu adama nek ci note minde fi yep nga xamantene mom dolem katanam manam sañu wala ak manam magayam ak puissanceam manam hyper puissance majesté le son caractère grandissime son yoyu non dafa manifester ci doomu adama yoyu dafa manifester ci doomu adama alors que boudé ci lenen loolu doomu adama lolu manifestul parce que lutax parce que fiñ ko bindé manam dañ ko bindé ci anam go xamantene ci lèr go xamantene du fégné ci ñom et lolu mom motax doomu adama nek kilifa yi aduna bi yalla may ko kilifa bok sauf que rat muy fégnal manam lolu ci ay de son propre chef nonu manam di wone magayam di wone lolu dañ koy ngagne ci sharia manam di jema di reey lu di ngann lu yoy dañ koy ngagne ci sharia sauf que yalla naturellement daf ko ko may légui mo am tamit benen bir bo xamanteni gissone nagn ko tamit moy ne malgré que lolu yalla defal nako doomu adama mais dako jatt aussi c'est à dire que daf ko jatt de telle sorte que borom bi daf ko tek ay musiba ay nakar ay jaxlé ay tit ay problème ay fièvre dé ak ay sobé sax yu génné ci mom té yoy non su fékonté né nit ki nak dafa ci muccu totalement de manière totale de manière absolue mu muccu ci complètement ba paré mu wor ko lu dudé kononton day wax né légui mo yalla mais comme que yi du ko amul du ko arrivé motax mom du lolu xétu ko borom bi daf ko ko tek quand même pour won ko mom né mbir mi ci mom la jogé manam mom supériorité bi mu am ci mindé fi ba nga xamné kuko ci neex japp rendi lek kuko ci neex jël yobbu ci ay park kuko ci neex jël war mu dem kuko ci neex mu jël teurel mu jël manam def dila def lo ay cirque dila def lo ay jeu kuko ci neex mu jël dila yann ay marchandise manam mom dal mo yor may sebe non budul won mom liko yalla won momit ne amna ay faiblesse ak dafa manam budul won lool konon ton day wax ne mo yalla deng sauf que touru yalla yoyep dafa am ci ño xamantene ñom day feñ dañ koy gis naturellement am ño xamantene duñ ko mën duñ ko xamé manam am ño xamantene day mëna manam day nekk lu rot ci ñom té moy comme arif nga xamantene ñom dañ koy gis diko xamé ak ñi nga xamantene ñom affaire bi day manifeste ci ñom day feñ ci ñom et cetera mais ñom réception bi rek la ñuy am jeexna a part réception bi amuñ ci leneen duñ ko gis duñ ko xam duñ ko xamé muna nak wa idha ta'amalta bu fekke setantal nga hadal amru bi lembir manam liñ doon wax legui ni bu ko setal boko setal dalay arif da nga xamne annal wujura da nga nek tefi kullaw lepp min awwali laka dalay ci njal ber ga ila akhiri ba ci mujj gam nal azal lako dalay ta ba darraxew go manam te azal manam bo delo ca gannaaw ca faawu ga ca gannaaw moy pre eternite ila abad ba ca faawu ga manam moy eternite umuman ci luñu bo ci mbolo non lepp buñ ko xolé waxu susan ak buñu jak jele mbiri jagle ko ben huwa di nga xamne aduna bi yep kon lepp gis nga al wujud de nga lepp juzun ab cieur la minal insani ci rob ci nit manam da nga gis ne kon lepp ci nit la nekul al insana nit kulluhu lepp manam comme que nit yalla mbolam manam liko borom bi bindé daf ko bindé de telle sorte que mbolam touru yalla dañuy nekk ci mom dañuy manifester ci mom kon da nga gis ne aduna bi alors que aduna bi lenn lu ci nekk yenn ci touru yalla rek lañu bindé ce qui fait que ni kon mom nit mom comme genre échantillon la voilà hein manam nit ku nek ben wala nit rek échantillon la ci manam ci aduna bi ci univers bi yeb hein ak ba paré univers bi lu touti la manam ben partie rek la ci nit ndax nit amna ay tour yalla yu manifester ci mom yo xamantene nekul ci buñu bolé univers bi yeb li ci dess lool la ko mom lay wax ni li amna ndax al insan doomu adama xamala dafa yallu jami' al asma jami' al sifat bolé mu melo yalla yu wal asma' ak tour wata jallata mu feñe fi ci mom doomu adama al haqq bur yalla yalla dafa feñ ci mom wa biha ci tourum yoy yeb mam yalla dafa manifester ci mom ci mbolam tourum yoy yeb par exemple amna yo xamantene da ngay gis ne doomu adama rek lako yalla defal comme par exemple mu am pouvoir wala bok capacité di créer ay mbir di defal ay mbir motax fi lo fi gis yep yim fi gis yep te naturelul doomu adama ko fi def ñoom ñoy defar usine ñoo defar auto ñoo tabax keuri ñoy ñoo fi tek satellite manam amul lenn lo xamne lu ñuy def la te fekku ñu ko fi ni ci aduna loolu la doomu adama ko fi def ñi ci dess yépp duñ fi def dara ba ci jinné ba ci malaakai duñ mënuñu lañ lay li jinné ko fi tabax wala ñoko fi defal wala yoy niki nonu malaakai manam kon ci kaw loolu manam ñom seen bop dañu seen borom bi dafa manifester ci ñom ci turu ki nga xamne mom moy al-badi' moy ci sos wala al-khaliq ki bind parce que création khaliq mind la mais bu fekkante dafa am ci lo jëlé bo jëlé dara ci ngay bind moy ko waxal khalaqa insana min tin gis nga wala min nutfatin gis nga yoy yeb da ngay gis ci alcorane bu wax dañ nan do ko bind ci ban wala ci tok dox et cetera mais khalaqa la comme il takhluqu min at-tayr fatal fuko fi gis nga takhluq bi la tayr tan fuko fi hein fatakunu tayr min atini bop wala takhluq tayran min takhluq min atini fatal fuko fi fatakunu tayran bi iznillah gis nga comme yent yalla isa alayhi salam allah manam yoy dem bo tax bo gisse mbind khalaqa day am ci dara lañ koy jëlé lool moy bu fekkentene dafa beru mais amma bu fekkentene dafa nek ci bir yeneen ci lool moy su fekke dafa nek bok ci bir ay ci bir yu nuro mom comme nan wallahu khaliqul bari'ul musawwir fofu khaliq da fay de yor sens bopom moy sens bima la wax ni te bo xole al musawwir tamit mam di jël bir diko defal ay façon diko jox ay forme yu bari yu wuté yoy nit mo koy def tam ñi ci def ñepp ben affaire la ñu mëna defal budé dinañ ko defal comme par exemple ci bi mom tagam la man bu bare ci tag doon defal lenen ki ci def non manam et cetera alors ko doomu adama day defar day mëna defar télé defal auto defar ci ba paré wutul ko ay forme yu différent yu wuté yu diversifier et cetera manam kon da ngay gis et cetera manam bo topé lool yépp da ngay gis né doomu adama amna yu bari yu ko yalla defal yo xamné aduna bi yeneen yi ci dess yalla fi manam ñom yanu wuñu turu yalla bobu manam doomu adama rek mo yanu turu yalla bobu nga xamantene mo koy permettre nak legi mom muy mën di am yenn capacité yi yenn ingéniosité yi yenn yenn même yenn grandeur yi yenn grandeur yu manifeste yi doomu adama rek ko am parce que yalla mom la feño nonu mom la defal lool mais kudul doomu adama rek day top ci ñi kon day nek ci dafa nek ci manam généralité benen parti aduna bi nga xamantene mom amul lool yépp kon ci kaw lool da ngay gis ne borom subhanahu wa ta'ala dafa téral doomu adama de telle sorte que dafa jël mbolam turum yi mom mu manifester ko ci doomu adama yanu turu yalla yoy ak melo yoy ha day gis day ki manam day dundal day ray parce que doomu adama da ngay gis manam ci comme bo xolé d'ailleurs sens bi mu am xam nga dafa xaw am manam même budul sens bu parfait amna quand même sens bu ki parce que comme li alcorane wax min ajz li zalika katabna ala bani israil annahu man قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا ودام ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا مانام كون كو دوندل بن كو راي بن بكار زي كون ها دا مل رايغا مندي في مي كو دوندل بن بكار مل دوندلغا مندي في مانام كون سي بوب سا داي غيس حتى مانام المحيي اك المميت مانام يوي ييب ها داي غيس مانام بروم سبحانه وتعالى داف كو جيل rang ko doomu adama manam ak yeneen xéetu tour yi nga xamantene yeneen yépp manam dal jëlal lepp rek yépp tour yalla yépp day gis doomu adama borom subhanahu wa ta'ala dafa ka rang alors que univers bi melut nonu yeneen parti univers bi yépp bo leen golé amna lu doomu adama bi lo am lo xamne mom kessé moko am te ñi ci dess amuñu deng motam mëna walaysa nekul fi kulli fardin ci bép ben mbir manam moy element mina wujudi ci minde fi illa lu ismul wahid ben tour element bo gis ci minde fi ismun ben tour la yam la tashtariku du bokale zarratani ñaari particule ñaari zarra moy ñaari particule ñaari atome wala particule plutôt pour mu gën touti pour mu gën ki ñaar duñu dajé fi ismul wahid ci ben tour wala yester ku te du dajelo tamit ismani ñaari tour ci tour yalla fi zarratin ci ab zarra manam particule wahida bay ben manam ñaari ko manam affaire bi vice versa la c'est-à-dire que ñaari tour bu nek mbir mu nek parce que borom bi subhanahu wa ta'ala lu mu créer du créer wat lu mel non abadan yalla du créer dara ba pare créer wat la même chose say créer dara day créer leneen lu wute mom même boko naté ci nit ñi sax malgré que nit ak li borom bi lim ko defal yépp lim ko bind yépp lim ko def yépp ak limi yalla touram yépp même nit ñi seen bop kenn ci seen ñom boku ñuk seen morom ni ñu wuté lepp nak lañ wuté lool mo ci yéme c'est à dire que su doon dafa am lén lu ñu nuro li ci dess ñu bañ ko nuro sax nga ne mais dañ fu dañ wuté lepp ñom liñu bok moy le fait que ñu nek nit loolu lañ bok mais buñu génné le fait que ñu nek nit bokku tuñ dara kenn bokku ci sa morom dara bokku ñu bo xolé rëdd yi nek ci seen yaram yi yeen yaram yëpp ba seen baram yi seen fere voix bi ben ba manam seen capacité gis bu ben tolowul seen capacité dégg tolowul parce que loolu li la koy wone moy leg ben nga and nit ngeen ki nga ni ko gis nga né mo ne la mom du ko gis yow ni ngi ko gisé wala du lèr ci bëtum yow ni mu lèr ci say yes han wala vice versa ni fi nonu tamit dégg ngeen dégg boko la li ngeen dégg lele kenn day wax dara yow nga dégg bi li mom mu dégg lenen parce que lan parce que xamou ba xam ke la wax wala te par exemple mom xam mom yow ñun ñoo tok ñuy dégg wax ji mais man dégg na ke yow ki yow te nga dégg te pourtant ñun mom wax ji ben wax la manam kon dafa fekk ne suñu dégg du ben so xolé lolu nga dem ci lepp nak tay bi hein nga xol lepp rek système immunitaire bi manam ni nga xamantene da ngay gis ben comme ni ben way ñew ci ben kër xossone ñepp nga gis ñen ñi mom ni ciot dara bu len dal ñi dé ñi fébar manam té pourtant même façon bi la utiliser façon ñepp té même famille bi la ñoo bokk nday ak bay hein voilà et cetera topolo nit ñi nuro wuñ ci dara sen ADN tamit mom n'en parlons pas et cetera manam kon yalla manam du bind ben mbir ba paré bindat la même chose lor yalla du ko def waaw sen jëf yi mom kenn waxalu waaw jëf yi ñi jëf yépp dafa wuté kenn ben nit nuro wul ak moromam dundu ay jaar ben nit nuro wul ak moromam ay jaar wa manam yalla dafa def kenn ku ci nek lo deer lo tax yoon yi yobowate ci yalla dañu tolok nombre de personnes yi existe parce que nit ku nek da nga am sa yoonu bok nit ku nek da nga am sa yoonu bok lolo tax ñu nan kuy sam ay gatt ben yar nga yor ben yar kessa mais kuy sam ay nit ay yar yu bari nga yor manam nombre de nit ku nek man parce que nit ku nek ak façon yatt bi ngay utiliser pour samako légui nak particulier manam lolu moy buñu jëlé mbir mi ci kaw ni manam fuñ ko mëna comprendre mais bo démé ci particulier dam non la démé amul benn particulier bo xamantene ñaari turu yalla yu wuté dajé nañ ci mom amul niki nonu amul benn particulier bo xamantene benn turu yalla bo xamantene dafa dem di app di spécifier wu ci ñaari particulier wuté amul ñeng mais tour yi yan lañ wax ay tour yu neub comme niñ ko waxe yu batina la parce que lan motax mais yi dañu dugg ci ronu tour yi nga xamanteni ñoy asmaullah husna yi voilà lolu wax manam manam ismu turu yalla bu nek comme par exemple rahman wala rahim wala quddus wala aziz wala nur wala sabur yoy yep dañu am ay tour yu bari yu dox yu nek sen ron mais sauf que ñom ñoy racine yi manam moy 100 yi 99 yi ñom ñoy racine yi ci dess comme ay branches lañ yu tukki ci ñom mais ci branches yoy nak yoy mindeef yep ci leen yalla tour yoy la leen bindé manam particule bu nek mu am tour spécial donc chaque particule hein dafa dañ ko relier ak ben tour kessé ben tour bu nek ñu relier ko particule bobu kessé du jël nga ci dem fénen vice versa jang muna wala shakkata sik nekul ci anna ne zawatal wujudi nek mindeef yi manam nek ci fi les essences des choses existantes mutanahiya dafa am fu mu yam wala minde fi beur nañ trop pep soufi beur nañ beur trop mais nak am nañ fu ñew am na nombre ku limité dafa beur rek moy am na nombre bu limité d'ailleurs al-Ghazali rahmoullah bi non lay melale bi mi melal abad faw nam l'éternité lan moy pour nga am ci aperçu exemple bobu la joxe mu ne da ngay xol ko par exemple mu jëlé ay pep comme dugub wala ciép wala yoy ñu tek ko ci souf ci jël ko ba muy laal asaman ci ñu ne chaque journée at ñuy yoni benn pitch chaque journée at mom day ñew jël ci benn pep est ce que dañu mësa jex dina yag mais dañu mësa jex mu ne wa lool nak bu jexé mais entamé gul sax lu ñu tuddé éternité lu ñu tuddé abal parce que ça fam abadan mo la xaré manam aussi pour nit ñi mo wara comprendre ap bon ñun ñu wara xam aussi enjeu quoi les enjeu parce que nit ki bu xasse ba dé après ci limi nek non abadan la légui enjeu voilà les enjeux dég voilà yalla ñu yalla sam kon minde fi sen nekte fi dinañ jeex au moment où ay minde fi lañ mom dinañ mësa jeex wal asma'u turu yalla yi nak turu tamit bi adadi hal ñi ngi tollok seen lim limu minde fi wa wara adhalik sa nek na ci ginnaw lol min sifatillah ci melo yalla wa asma'i ak turum allati nga xamne la ta'alluqa amul ak aju lil wujudi ñeel nekte fi biha ci mom ma lo xamne la ghayata det daytal laho diko ñeel wala hadadu ci tiaget ak dexal manam lolu ginnaw nak legi turu yalla yi nga xamantene ñom ñoo aju ci minde fi particule bu ne ak turu yalla bi aju ci yow kon turu yalla yi nombre de turu yalla yi aju ci minde fi mi ngi tolo nombre de particules existé ci minde fi lolu lay tek lu deug Allah ginnaw lol nak mu am nak nombre bu infini bo xamantene amul extrémité amul limite wala frontière ci ay nombre de tour yalla yo xamantene aju wuñ ci minde fi amuñu rapport ak benn minde fi hmm mom amuñu fu ñew wayyatu tour yoy mutajalliyatun aji feñ lañ manam aji man dañuy manifester fil insani ci doomu adam and ak lool yeb tour yoy hein dañuy manifester wu ci doomu adam ma asba'il wujudi and ak tour yi nga xamantene ñom ñoy lekkelo ñoo waral nektifi wala ñom ñoo lekkelo nektifi kullo fi ñom ñep hein kon fal wujudu kon nak nektifi manam moy l'existence wala l'univers noko tudde kulluhu la ba'dun cieur la minal ben xaj la minal insan ci doom adam te aljana ak safara ci lañ bok lawhul mahfuz qalam mahfuz arash kursi malaakai ñoom ñep ci lañ bok ben parti lañ ci doom adam voilà wa fi hadha te ci li ci bir mi sens bi yaqulu ci la waxon ash-sha'ir way kali way kat wa neena idha kunta taqra wa ilma al-huruf فشخصك لوح به أسطر وتمثال ذلك أنموذج لكل الوجود لمن يبصر ولئن كان حرفك جزءا صغير ففيك انطوى العالم الأكبر فلا ذرة منك إلا غدت بها يوزن الكون بل أكثر ولا قطرة منك إلا وفي ينابيع أسرارها أقهر لأنت الوجود وكل الوجود وما فيك موجود لا يحصر وكل الوجود إذا قسته إليك فذاك هو الأصغر إذا كنت بفك أنك تقرأ لجانب علم الحروف خم خم حرفي دكو خم خم لا اوكي غيسن نكو تي صافي ديس خم خم نتو يالا تدون علم الحروف فشخصك سوكو جان سوكو دي جان ان فيت فشخصك س سغنيتي يو سغنيت يو يو ان تان كا يو لو خون دا نغي غيسن علي ولا bihi bo xamne ci mom asturu manam nek na ci manam ay reud reud dañ ci bind manam kon yow yaay alluwo bu mag bi nga xamne xam nga waxon nañ ne yenenbi sallallahu alayhi wasallam moy alluwo bu mag bi ndax lan ndax mbole mbir yi existé ak caractéristique yi ñu wara andal mbir mu ne hein yépp dañ ko gravé hein dañ ko gravé ci logiciel bi ñu tuddé haqqatu muhammadiyya et que yalla bimu ko ci gravé manam haqqatu muhammadiyya moy logiciel bobu ben ba paré mom moy lecteur bi en même temps c'est à dire que moy tax après muy mën di génn min mbiri di génn nak di génn ci jogé ci inexistence di ñëw ci existence mais comme que yow en tant que nit ab échantillon nga wala ben représentation nga wala ci haqqatul muhammadiyya yow tamit affaire bobu day nek ci yow mbir yépp dañ en réalité ñing ci sa bir yow nit lepp mi ngi ci yow lool la wax muna watim salu zalika un muzajun li kulli alwujud li man yabsur watim salu gis nga wa timsalu zalika bo xole yow misalu lola ci yow manam yow moy ne un muzaj moy échantillon wala représentation ben voilà nan lañ koy wote copie conforme nga yow li kulli alwujud ñeel mbolam mindeef li man yabsuru ñeel ki gis li man yabsuru ñeel ki nga xamne da fay gis gisu xol ki gis gisu xol mom dina comprendre ne manam nit ki mom lolo lay gis ci mom la in kana ginnane bu nekke harfuka sak harf gogu juz ande wala sahir gu tuti manam wala nek ak khat gu tuti fa fika manam moy yow en tant que nit kokku manam harfu fi limi tekki moy sa taxaway bi nga taxaw yow en tant que doomu adama nek ben parti nek ben jëm nek lo xamantene manam ab yaram la corps physique la bu fekkentene sa corps physique bobu nak ben parti la ci aduna bobu non ko para nek saghir lu tuti lolu bum la jaxal fa fi ka ndax ci sa bir intawa ci le teunko al alam aduna al akbar bu ngeen baama moy li do wax sank rek aduna manam aduna bi da fay daal teunku ci yow parce que yow échantillon nga ci haqqatu muhammadiyya bi nga xamne mom lepp ci lañ ko gravé han kon te lolou neex na comprendre xam nga gis nga tay ni dundou les années 70 80 genn aduna période bob so len waxe ni len durant biñ don tambali biñu tambali remax biñu ba legi liñ enregistré manam mën na amna fumu ko mën duggal ba par duggal ko sama bir poche bi dañ fa ngay kaf parce que ñom bu doon ñom la ci ay cassette lay nek yo xamné day fess bibliothèque bi voilà. Mais quoi tu vois non mais de faire des gaffes waaw manam boko mune comprendre ci lolou comme meun nga comprendre yow en tant que nit li lepp nekk ci sa bir voilà li affaire yeek mune nekk ci sa bir te do fess en plus yog do ko sax yeek do ko sax sentir waaw denga mune fala zarratun motax amul ben zarra moy particule minka bu tuké ci yow nit illa lurul khadat ne donna xeyna biha ci mom yuzanu ñukoy mandaxé al kawn aduna bi yeb manam yow ben particule ci yow rek dañ koy peser aduna bi yeb manam bu don tay en matière de comme bu di en matière de ki ñi wax liñ doon wax légui exemple bu joxé légui comme ay méga ay octet quoi ay octet ay yoy ben particule nit ci octet manam buñu natale mbir mi lool day piéger octet yi nek ci aduna bi ci dess yi manam univers voilà voilà lool à peu près kon manam pour mu gëna wayef hmm té li ci lool mo ci yéme en fait non mo kay yéme mune bal li fi nek sax aksaru mo gëna bari encore mo gëna reuy wala qatratun amul ben tok minka bu tukke ci yow illa ludul wa fi nek na wala manam minka bu wala bu bok ci yow wala manam mune nek mil at-tab'iyya manam bu bok ci yow wala illa ludul wa fi nek na ci ludul ne nek na ci yana bi'u manam mbelli asrarha ay mbotam ak abhur ay gej deng amul ben tok bu nek ci yow ludul ne ay yana bi moy balluway ay mbel manam balluwayu secret yu bare bare yo xamne tol na ni manam ay gej la abhur ay gej la anta giñ nan yow nit al wujud yaay min yow yaay nek tef bi wa kullul wujud te nek tef bi yeb wa ma fika manam wa ma fika ten amul dara manam yow yaay nek tef ba pare nek mbolam nek manam yow al wujud wa kullul wujud voilà yow yaay mbolam nek tef l'existence et l'existence tout entière voilà wa kullul wujud wa ma fika te li nek ci yow mawjudun dilu ne di ay existence la yah saw def ko mana pek ken munu ko nat wa kullul wujudite mbolam nek te yeb iza qustahu buñ ko natale gëndele ko ilayka ak ci yow manam natale ko par rapport ak yow fa zaaka lolu nek te yeb manam tout l'univers toute l'existence huwa mom al afghar bi dalu mu jëdon le gëna touté touti en lolu touté tout lay do mune way kat bi yusiru mi ngi jundju ila al hadha alladhi ci mbir mi nga xamne zakarna mom lañ tuddo liñ jotton tuddu sank wa fi hadha ta nek na ci wa fi nek na ci hadha al mana bi la mana manam wa fi hadha mana te ci boba mana batay yaqul la wax al sha'iru way kat ba aidan batay danne manam muy benen way kat mune tasattartu an dahri bi dhilli janabihi fasirtu ara dahri wa laysa yarani falaw tasal al ayyama anni ma darat wa ayna makani ma arafna makani mune tasattartu suturluna nebbatuna an dahri wulif sama jamono bi dhilli ci keruk janabihi ak walam fasirtu mu mujjodon ni ara di gis dahri sama jamono sama giir dundu gi walay sayarani te mom nekul dima gis han tout temps bi existé yep man mang koy gis mais mom gisuma falaw tas al ayama bo lajon fani anni wolif ma manam boko lajon sama mbir ma darat du xam man du meuna am lumuy xam ci bir mom wa ayna makani boko laje man ana fan la ne man sama place fumu do ma arafna du xam makani sama place manam munewa ma'nal baytayn nak mana ñaari bayt yoy deug hiya moy martabatu al khalifatul azam moy khalifa bi gën ba mak is ndax lan la isma amut moy kan khalifa bi gën be mak moy al ghaus mune is ndax la isma amul tour leho diko ñeel yaxta bo xamne yaxta su dana jago bi ci mom lool la parce que amul tour bu ko jak bu particulier ci mom lool mom motax jamono yi même buñu xolone walam bolem tour yi existé yeneen yi ci dess sax mënuñu ko xamé mënuñu xam ay mbiram mënuñu ko pek duñ mënu am ben aperçu ci mom fa inna al wirwur ma asma al wujud tour nekk ci asma wujud tour nekk ci kula lepp asma on ay tour lañ lefo ñeel ko mom khalifa bobu li tahaqquqi ngir a tahaqquq bi mu am manam moy incarné bi maratiba ci martaba tour yoyu wal kawnihi ak nek gi mu nek ngir nek gi mu nek huwa mom ar-ruh moy ruh bi nga xamne moy esprit bi nga xamne fi jami'il mawjudat moy daw ci mbollem nek te fi fama fi kawni du am ci aduna bi ci nek te fi zatun ak manam ci aduna bi yep mindef yep amu fi zatun ak nek moy essence dara jëm dara amul dara lu fi am illa lulul wahuwa mom khalifa bu mag bobu ar-ruh moy ruh al-mudabbir bi nga xamantene mom moy aji soppandiko la xali ci ñeul manam moy ki koy administrer moy ki ci am manam ki ci ki koy manipuler di ci administrer diko gérer moy top moy wa gérant le moy gérant affaire yoy wal muharrik ba pare moy aji yëngal la xañal ko moy moteur bi tamit amul ben atome bu nek ci univers bi loolu na mom moy moteur bi aussi moy administrateur bi di gérant bi di moteur bi wal qa'im di aji taxaw fiha ci mom manam mom mo taxaw deug deug ba tax meuna nek comme ruh nim mel ci nit non la mel mom ci univers ndax xam nga ruh nimu nekk ci nit mom moy dawal lepp ci nit ruh motax nit ki di mën di gis di deg di dox di yëngatu karaw gi sax wéyi di yëkëti ko han xef yi di mëna yëngatu baram yi mu ko yëngal diko tek muy am doole ji yokku aka wañéku muy mën di lekk ka naan di mën di noy waye bis bu fi ruh bi nekkatu won ñoy yëp doof fi ñëk do ñu nekkat da yëp day mabbu ñu naan déna ñu né déna ñu daal di né dal koy commencé tagge du deug na rendu la voilà deng muna wala fi kawratul alamati way amul ci weur weur lok aduna bi manam moy kawratul kawra moy bal moy luy lu weur bal man gis na am aduna bi forme bobu mu yor manam wala bok univers bi yep rek bo xolé lepp dafa am ben manam luko cerné melni ab bal bu ko cerné nga xamné univers bi yep ci bir bal bobu rek la né de nga amu ci kon ci bir univers bi yep makanun beurep illa lu wowo mom khutbu bi halun moy ki wacc fi ci mom manam mom moy ki nga xamantene ruh mom moy ruh bi koy enk bi koy dundal deug wa mutamakkinun di aji jappande minhu ci mom fa bi hadal i'tibar mu lol mom motax ci walu gogou buñ ko xolé la isma amul ben ab tour la ho diko ñeel yatama yesu bo xamantene dana ragne ko bi ci mom anul wujudi wolif nek ci fi wala makanata du amul paras bo xamne beurep bo xamne yaxtasu dana jago bi ci mom duna akhar wolif be ca dess fa li hadha li mom motax qala muné fa law tasal ayyama moy ci beuyit yoy bim non falaw tasal al ayyam anni ma darat wa ayna makani ma arafna makani manam bo lajon bisi ci samay mbir ñom duñ ko xam te bo lajon fan la nek bon fan moy sama place duñ xam sama place lol lay tek ndax amul place bo xam tane mom lay jago wolif benen place mom parce que ruham comme ko mom moy ki nga xamne moy mo gérer di administrer lepp di taxaw lepp han subsistance lepp moko ci mom la aju hein am kon do am place bu muy jago do am tam tour bu muy jago ci minde fi deng nga mune yushiru junju na kon ila hadhihi almartabati ci bile martaba wo yete moy alkhilafatu khilafa al'umma bu magbe qala waxna almursi almursi moy abul abbas abul abbas almursi radiyallahu anhu mune law ko shifa buñu wunni won an haqiqatul ci deug deug al wali wali bi la'ubira ginnana dañ ko jam deug deug wali buñu woné won réalité nit ñi gis ko kon dañ ko jam mune nak li anna ndax lan lutax parce que awsafu ay melom mum wali bi min awsaf yi dafa tukki ci ay melom mum borom bi wono auto ay melokanam manam ay ay qualificatifum min nu'utihi dañu tukki ci ay qualificatifum mum borom son wala dañ ci bok lol la lol la quoi lol mom motax mune wali yu bobu buñ ko wané won deug deug dañ ko jam buñu dindi won deug dévoiler réalité parce que mom ak yalla même ki lañ yor manam même attribut lañ yor même qualificatif lañ yor ndax mom daf ko jëlé ci mom ndax lan parce que moy khalifa bi motax parce que khalifa moy ku nga xamantene da lay wutu hein di dox li nga warona dox li nga nek manam mu diko taxawé di taxaw wutu la taxaw la ci lepp lo xamantene yaangi ci won lol moy khalifa hmm wala buñ né diw genn adna di woy khalifa limi tekki moy lam fi nekké won diko dox diw mom mo taxawé légui rôle bobu mo taxawé cieur bobu mo taxawé martaba bobu mo taxawé lol lay tekki deng wa zaati li maana qawlihi moy waxu manam lool nak lool moy buñu jëlé sens bi nga xamné mom lañ koy wax ci buñu duggé ci domaine xam xam pur et dur hein motax may wax mais kanta buñu duggé ci affaire sociale ak tradition mom ak coutume lool taxul may wax lool mën na nek khalifa mën na nek khalfu wala mën na nek tamit kenn rek ci ay topem wala deng mune wa hadata lolou mana moy mana qawli waxam bimu wax mom borom bi ta'ala ji kawe subhanahu wa ta'ala ne aw man kana maytan fa ahyaynahu al aya bobu mune sourate al an'am aya 122 mune aw man kana mbaadu ki nga xamantene dafa nekkon may tan di genn di ko dé fa ahyaynaa ñu daat koy dundala ñu daat koy dundal manam kon wali bi fi mune kon manam kon wax na neena wa manar wali huna lool dama ko teb han dama ko tebon wala mom la expliquer wa manar wali wala fi huna fi wala hol insanu kaam moy nit ku mat ki te moy wo wote moy al khalifatu al azam khalifa bu mag bi wa hadha ma qawl ma na qawl ta'ala aw man kana maytan fa ahyayna manam mune waqad deug qaal wax na muhyiddin kan ibn arabi al shaykh al akbar radiyallahu anhu fil insan ci doomu adam bi nga xamne al mahjub ki ñu yir dañ ko yir manam ki nga xamantene dañ ko yir moy mahjub manam il est voilé koku neena laysa bi insanin koku du nit neena nit ki nga xamantene mahjub la du nit ñu ne ko kon lu mu doon mu ne inna ma li abdus moy wo mom shibu insanin ku nuru nit la wa fokk ci wu insanel bokk dafa nurok nit rek yalla ñu yaawu taw ya muna lan muna kazzat kem nek yi jëm yi almayitat yi de alati yi nga xamne la ruha amul ruh fi hat ñu nit ku de ni nga xamne amul ruh ci biiram koku en fait dafa nurok nit wala amna luñu tek ci ki bi ci tool yi pour bañ pitti di ñew pitti dañuy formé hein wa dañuy formé nit la ta fu bantay wa kay deug yalla ñu yalla saw Allah deug kon ku dé ni jëm juudé ni té amul ruh bu ci nek koku fa ye koku zaatul insani jëm nit la walakin way nak la ruha dir ruh fiha ci birum wa haythu yusma'u sa yunu dege fi kalam sufiyati ci kaddu sufi nitu yalla yi man wa al tasaw buñu waxe anna ruha nak ruh kat ghayru makhluqati duluñu bind buñ ko waxe bal fi nek ne hiya mom ruh qadimatun aji jitu la azaliyatun man aji jitu la moy antériorité absolue ci dans le ne dafa nek dans l'antériorité absolue ba pare azaliyatun ba pare dafa nek lo xamne dans la prééternité ci la ne fuñu waxé lolu yushiruna ñi ngi junju ci lolu ila hada ruh ci bobu le ruh luñ ci djublu djublu wuñ ci kenn ku ci nek wahiyate moy safa'ul ma'rifati manam sel te xam bi nit ki di xam boromam ba'dal fath ginnaw bi mu amé fath deng manam la pureté de la connaissance wala des connaissances mystiques après la réalisation de la grande illumination voilà lool la hein fa inna sahibaha ndax kat koko boromam yaf'alu day def koko ruh bobu gis nga mais en fait c'est que ruh bobu même bu nekké ci yow nit ki fek amagul fatu duko meuna manam côté bobu du dévoiler wu côté bobu day nek lu neubutu ci mom rek dafa am liko neubut liko lak comme niñ koy ci awalul insan moy bakkan bi ko xamantene moko mu ni ba do am effet ak manam acte de ki jokolo directement ak yaramam mom day nek dal di barrière bi te barrière bobu dañ ko wara mabbu door ko mu mabbu ruh bi nak nga xamantene nak legui day nek sel tek maarifa gogou muy andal nga xamne dafa pure manam dafa intrinsèque hein intrinsèque dafa pure manam moy ne amul luko rax momu neena voilà lol lay tek hein parce que amul dara lu ci ken raxuko ken mélanger wu ci dara voilà sel tek ruh gogu lay wax mais bobu nek ci doomu adama nit ki bi tax ñuy wax moy bobu lañ ni mom binnuñu ko mais bokku tek ruhu n'importe qui ak ruham num demé comme nañ ko gis ci kunuz inshallah ke ni ci awalu mo insan ke ni nit ki ruham tamit ni mu meuna demé di selal ruham di selal manam di bakkanam parce que malaka bi su ñëwé bakkan lay jël ci nit da koy selal di selal ba bakkan bi day jéki daal nek ruh manam day sel comme ruh manam comme ruh hein day dem ba bakkan bi ruh bi da koy dominer ba ruh bi ba bakkan bi day mujjé soppalé ku nek ruh na da koy ciup bo hein bu boba malaka bi su ñëwé du gis bakkan bu muy jël parce que ruh rek ka fi nek kok mom dou dé alors que ki nga xamantene mom moy contraire bi comme yifer bi nga xamantene day jël ruham day jël diko bakkan bi han di note da ngay gis ba ruh bi day soppaliko gis nga dootu purity ruh bi dootu purity ya day soppaliko di soppale bon lolu moy le commodé mortel mom lay jundju ni que ni le commodé mortel sen ruh day mujj jaxaso day dal di mujj nek dootu purity dootu intrinsèque day am ay yenn particules yu ci duggu yu bakkan nga xamantene nangam muy am mélange et cetera légui nek du ruh bu kessé té lool nak day dem ba ben moment comme yéfer bi wala doy war lool day dem ba ben moment day jéki ba en réalité dootu amati ruh bakkan lay am nga xamantene légui ruh bi bakkan la mu jëdon wa koku nak il faut mu dem safara nek fa nak parce que ruh moy dem aljana ya fa nek ruh ko atal bakkan il faut ñu la raxas ko bir safara diko raxas mais comme que ruuh bi mom dafa mujjé nek bakkan bo xamné lepp bakkan la mujjé don xam nga tay lolo tax mu fay sax abadan xam nga lolo mu expliquer sax gogou quoi abadan bi xam nga tay comme liñ mëna soppi liñ mëna dindi sobem moy li nga xamanteni jëm ji ci bopam du sobé lolou liñ mëna dindi sobem mais li nga xamanteni mom jëm ji mom ci bopam sobé la lolou kenn mënta dindi sobé quand tay par exemple mbam khoukh mom en tant que c'est sobé lo raxas day dess di mbam khoukh manam day dess nek sobé deng comme tay par exemple ak dem all par exemple bu taxone fi bo raxasse moquette bi raxas ko ba dem all yi toxu ndox mi jaar fa be gis day labar fi hein mais dem all yi ci jëmi bopam boko don raxas mom ci bopam jamais meuna désintégrer wu mais jamais mom en tant que tel mu baña nek sobe manam nit tamit day dem ba ruham mel non comme ni nga xamantene non la mëna nekké ko xam té ruuh ak day sel complètement sax mom la lay wax ni hein selaté gogou nak la mais ki nga xamné nak ruuh mo am selaté gogou bobu motax ñuy wax manam buñ nane ruuhu doomu adama manam nafxalati bu yalla manam amul ki dafa pré-éternel et cetera dafa absolu mut itlaq gogou ñuy wax bobu la manam bobu la ci djublu mais du ne doomu adama bu nek non la mel parce que doomu adama bu jele ruham biko yalla defalon non ba bakkan bi note ko commencé ko note wala mu commencé ci jaxaso mais la tul non manam nekatul beul tax dafa raxé légui hmm dafa rax quoi voilà parce que ruho ki nga xamantene ruh bobu dafa dem ba am fatko manam am sel tak maarifa manam pureté bob hein des connaissances mystiques après illumination la grande illumination bob mom munefa inna sahibana borom naka borom ruh bob yaf'alu day def ma yuridu limu nam fi kulli ma ci lepp lo xamne arada hu nam nako lepp lu mu bëgg ci lepp lu mu parce que lo xam nga yalla mo mel non lepp lu mu bëgg ci lepp lu mu bëgg mu diko def lolou yalla mel non yalla lolou la koy defal yox yi day dundal al mawtani de iza sha sai kon ya xaw yunadiha mudilen wo fa tujibuhu ñu diko wuyu musra'atan bi ak ci gaaw walaw kanat donte nek nañu rawe matan maam nek pun nek fa lu feñax wayusmiru muy meññefal di jox meññef ashjarata gantax gi manam garab gi al garab gi nga xamne al yabisata aji wola fi hin ci saasi iza sha sai kon ya yep mu diko def ila ghayr zalika jëm ci leneen luddul lolu min al khawarij ci ay xéti xarbaax yep mom da koy daldi man fala yaqubu du jafina alayhi ci mom shay'un dara min kharq al adati fi ak kharbaax illa luddul ne annane li wër bur moy alayhi mi ngi ci kaw losam day daw day nek ci kawam jibal al adabi doju manam moy montagne doju teggin mal hadrata andak hadrata al ilahiyyah wi ko dibur yalla hadra yalla manam andak ne manam day mën lool mais montagne teggin moy teggu ci kaw de telle sorte que doudé voilà lu mën di def yoy fa hiya teggin yoy togn yu bari yoy ak hadra yalla bi allati moy li nga xamne tamna'uhu ñokoy xagn ñokoy téré min hadha ci mbir mom ñoy tax ba du def yoy du nek di def ay miracle ay ci fa in azhara wa legi wa bu fekete nak legi mom malgré ça mi ngi koy def nak legi lool moy lan mun fa in azhara bu feñale min al khawariq ci ay kharbaax ma lo xamne ya baahu daf ko lankal waxtu yi muné hein ruqiba def nako mbugal fil xini ci sasi awwala bok turida ñu dakk ko peuy yalla bi awwala bok suliba ñu ricci ko manam ñu dégrader ko li annahu ndax kat mom boba mom xawun ku ñuy farla fil hadratu ilahiyati fi hadra yalla bi mayitun ku deela an jami'a fi wolif mbolem ciirum yi fala qiyam de taxaw loho ñel ko illa lul bi qiyamil haqq ci taxaw bur yalla bi deug wala qila loho buñ ko waxon ma turidu ana lan nga bëgg nit ko la qala dana rek ma uridu namuma manam ma tur lo nam dana namuma illa ludul ma li nga xamne yuridu nam nabi ci man al haqq ci man al haqq bur yalla bi deug subhanahu wa ta'ala nak sel ngem wa ta'ala te kawna ka gu jig xelu minde fi fofu wote mom koka fanen aji jeex la an muradati ci ay manam ay nam namam qa'imun aji taxaw la bi iradatu haqq ci nam nam borom ya bur bi yalla kesse bi deug lawo ñel lako fi jami lawo diko ñel fi jami'i kharakat ci mbolam yeungatu yeungatu yi wa sakanati ak dalami wa taqallubati ak jallar bi komi wa iradati ak nam nam intaha fi lay kon kokku non lay mel manam mom teggi mi nga xamne ñom ñoko gis nga xam nga nit lo tax lasra affaire lasra lo tax tam mu garam parce que lasra moy en grande partie manam ben affaire li da naka mbir bi nar won demé ni mais nizamul alam manam organisation bu aduna bi lay changer pour mbir mi demé ni nak légui soit dama utiliser ay tourou yalla yo xam dama koy sikar mo sikare nangam yon nangam affaire bi day deñ wala affaire bi day dik wala nangam day am wala bok mo bindé ben khatim bind ki nangam hein da def ay ki ci affaire yi affaire bi soppé ko def dara xewat lenen hein wala mu wut yenn tour yi nga xamantene tour yoyu jeufandiko gi mu koy jeufandiko donte yoon bi comme li ci rahmi da na wax da la ay mbir la yo xamantene yoon bi tax nga mën ci am nga mën ko yex yoon bi existé na ga mais dafa nek lo xamantene dafa neubutu ludul ci seen borom te ñooñu nonu kep ku ko won ko xamantene yello wu ko dañ koy dakk dañ koy genn ci pey bi ba par dañ koy dinañ ko tek ay problème yu dul jeex dañ ko ci mbugal waaw mi ngi melni comme tay fi ni bu fekkentene dafa am trésor bo xamantene dafa nek ci souf mais sauf que boy dox ci télé bi ni ci la benn partie fa la nek mais buntu bi la gaay xamul fan la nek buntu trésor bi tay yow so doon dox ni do ko gis parce que il faut que nga gas hein gas fu xoot ba paré mu am ay yoon gas bi dang koy gas ay yoon yu bari hein ci ay kilomètre nga doga yegg fi nga xamanteni fofu la buntu trésor bi nekké hmm légui gaay ñom xamuñu tunnel yoy mais yow mi ko xam waro ko won ñi nga xamantene ñom xamuñu ko wala buñ ko xamé dañu koy def yoonu tol di dem jël trésor yi indi amna nak leg par hasard ño xamantene dinañu def ci affaire yoy non utiliser xéetu lasrar yoy wala xéetu tour yoy affaire bi nangul len parce que lan motax parce que dañu tombé affaire bi par hasard manam dañu tombé buntu bob par hasard mais du lo xamantene dañ ko xam ba para ñom duñ xam né fi lañ jaaro na ba trouver trésor yoy wala yu mel non manam ñoñu la yoy nak ay xéet la bo xamantene mbir la yo xamantene kenn dafa am ay borom ño xamantene ñoko mom te ñom ñoko wara ño ci wara yam ñom ñoko wara jël and ak loolu yëpp ñoñu dañuy am téggine bu mat seuk parce que dañu xam mbir mi deug deug ni mu démé parce que xam nañ ni aduna bi lén lo fi laal da ngay changer hein organisation bi nga xamantene mom mo fi xewon parce que yëpp ay tour yalla ñoko régir ak ay mélom yëpp ay tour yalla gis nga comme ay bo xolé ki wu page d'accueil Facebook page d'accueil di nga gis ay ben ay point yu bare ay fil relier len hein voilà aduna bi non la mel manam lepp daf ay lepp connecté wu tout est connecté lepp interface lepp de te subhanallah xam nga ñun ni kenn ku ci nekk ci ñun yaangi am ben force d'attraction boy appliquer ci sa morom yoguñu ko parce que dafa faible par rapport ak yenen force yi nga xamantene ñom ñoy gisé comme bu présentateur bi et cetera yoy mais souf ci ak jant bi dañuy xëccënte wër yi souf ci dañuy xëccënte et cetera ñun ñi kenn ku ci nekk ci ñun day xëcc moromam ba paré len manam kër amna lien dal manam ce qui veut dire que ni comme affaire bobu amna manam da ngay gis ne lien yoy yëpp existé nañ aduna bi yëpp dafa am loolu la nga aduna bi lenn lu ci nekk dafa am lien ak moromam amul lenn lu fi nekk lu amul lien ak moromam amul ce qui veut dire que ni bu bo ci lalé dara bis bo ci yeungale dara changer ci ben dara ci nimu organiser wo univers bi yepp ngay bouleverser manam organisation univers bi yepp ngay bouleverser legui nak nga xol ba xam sa problème bi wala sa soxla bi jarna univers bi yepp organiser di bouleverser wala lepp lolu nak teggin gog ngay am manam ñi xam ñi nak ñom dañuy ñoñu dañuy am xam teggin bi ñu war am sen borom ba xamne ñoo ñoom buñ def loolu lool bo motax nak kepp ko xamantene nak malgré loolu yaangi da nga aventurer wu pour def loolu hein wo wa nak dañ la tek nak punition ya tawa motax mu ne octoba manam dañ ko tek nak punition ya tawa wala bok ñu dakk ko ci pey yalla bi wala bok ñu rekki ko loolu mo motax ñoom xam gi ñuy xam teggini borom bi subhanahu wa ta'ala duñu yittéwo luddul li yalla bëgg ci ñoom loolu nak moy deug deug jeex ci yalla fa loolu mu ne la koku fofu wo fanin an muradatihi boku dafa jeex ci mbolam nam mi te loolu moy al fana'u haqiqatan moy mom moy extinction moy ku dem ba jeex tak ci yalla moy ko xamantene dafa dem ba amatul bëgg bopam li yalla bëgg mom moy lim bëgg amul lenen lolu tax buñ ko lajone ana lan nga nam lolu tam moy deug deug al murid al murid lolu lay tek talibé manam moy un aspirant manam dafa am irada manam al murid wal ladhi lahu al irada moy ki nga xamantene dafa am nam irada gogou du dara luddul yalla yalla mom moy volontaire moy aspiration plutôt yalla moy désir voilà désir aspiration moy irada gogo ce qui fait que li yalla bëgg lay bëgg limu bañ lay bañ day contane parce que yalla dafa contane mu mer parce que yalla dafa mer jeexna koku nak mom motax so koku moy nga xamantene motax Abu Yazid al-Bustami radhiyallahu anhu wax ko bon après yenen wa al-tasawuf yeb wax ko muna al-murid huwa alladhi la yurid talibé deug moy ki nga xamantene amul mom amul aspiration amul désir parce que lan parce que désiram yépp moy désiru yalla mom amul désiru bopam kon li yalla di def ci mom lool rek lay doyal lool rek lay hein day wo matu ci lool kessé kok moy al murid moy deug talibé kon di nga manam moy aspirant ki bëgg dem ci yalla kon mom day taxaw ci nam borom bi yalla bi deug subhanahu wa ta'ala ci mbolam yeungato mi ak dalam yi ak ay jallar bi kom ak ay volonté ñoo fofu inshallah wallahu ta'ala ala sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin